zdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Dadalaf jej działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydentowi było już powiedziane na najwyższych szczeblach, że nie ma na razie na to szans, mówi o nuclear sharing szef MSZ. Przepisy, które mają bardziej chronić przed oszustami przy kupowaniu samochodów, zapowiedział w Trójce wicepremier. Na majówkę hotelarze i restauratorzy spodziewają się pod Tatrami wielu turystów. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie było już powiedziane na najwyższych szczeblach niepolskich, żeby o tym nie mówić i że nie ma na razie na to szans, powiedział w Polsat News szef MSZ, pytany, czy jest przeciwny koncepcji rozszerzenia programu Nuclear Sharing o Polskę. Prezydent Andrzej Duda powiedział dziś podczas wizyty na Litwie, że program ten powinien być rozszerzony także na państwa wschodniej flanki NATO. Radosław Sikorski podkreślił, że prezydent reprezentuje politykę zagraniczną, którą formułuje Rada Ministrów. Zaznaczył, że rząd nie dał prezydentowi zachęty czy upoważnienia do mówienia o tym publicznie. Była główna księgowa w Ministerstwie Sprawiedliwości zeznawała przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw inwigilacji oprogramowaniem Pegasus. Elżbieta Pięciurek powiedziała, że nie wiedziała, iż resort przekazał CBA pieniądze na kupno tego systemu. Świadek tłumaczyła, że o merytorycznych celach poszczególnych środków wydatkowanych z budżetu nie wiedziała, więc dopiero po fakcie dowiedziała się, że środki 25 milionów złotych zostały przekazane na zakup Pegasusa. Plany finansowe sprawdzamy pod względem formalnym i rachunkowym. Nie wnikamy w te merytoryczne zadania. Czy jako główna księgowa świadek pytała kierownictwo resortu sprawiedliwości o celowość tego finansowania? O to pytał poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Nie, to nie jest moja kompetencja. To nie są nasze zadania Departamentu Budżetu. Czyli właściwie można tutaj tak skonkludować, że pani nawet chyba nie wie, co tu robi na tym przesłuchaniu. Tak. Posłowie poirytowani pytali, czy gdyby w kategorii inne w budżecie resortu wpisać zakup 25 tysięcy zegarków, czy też wzbudziłoby jej wątpliwości. Odpowiedziała, że za merytoryczną kontrolę wydatkowania odpowiadało szefostwo ministerstwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pilot został ranny w wypadku szybowca na lotnisku w Pruszczu Gdańskim. Szybowiec rozbił się podczas startu, mówi Zbigniew Rzepka, szef tamtejszej Straży Pożarnej. Przyczyny i okoliczności tego wypadku ustala policja. W zdarzeniu udział brało 5 zastępów straży pożarnych, w tym straż wojskowa, która znajduje się na terenie lotniska. Działania straży polegały na udzieleniu pierwszej pomocy pilotowi tego szybowca. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. Wprowadzenie przepisów, które pozwolą dokładniej sprawdzać samochody przed kupnem, zapowiedział w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji padł ofiarą oszustwa. Okazało się, że we Francji jeździ samochód z takim samym numerem VIN jak jego legalnie kupione auto. Centralne Biuro Śledcze Policji zarekwirowało samochód polityka. Wprowadzić takie rozwiązanie, w którym obywatel będzie mógł sprawdzić, czy gdzieś w Europie, jak kupuje samochód, nie jeździ samochód, który jest dokładnie na tym samym numerze. Bo jeżeli jeździ, to znaczy, że jest jakieś oszustwo. Bo nie mogą jeździć dwa samochody z fabryki wyjechać, chyba że ktoś w fabryce oszukiwał. Sama sytuacja jest kuriozalna, ale wierzę, że uda się zmienić prawo. To nie ja jestem w tym procesie sam. Wiele osób straciło te samochody. No, straciło swoją część życia. No, na taki samochód pewnie niektórzy długimi latami oszczędzali. I myślę, że to też trzeba jasno powiedzieć, że trzeba występować z pozwami cywilnymi. Ja namawiam wszystkich, którzy byli w takiej sytuacji. Nie bójcie się, róbcie to. Auto Krzysztofa Gawkowskiego zostało zarekwirowane w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej. Na majówkę hotelarze i restauratorzy spodziewają się pod Tatrami wielu turystów. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, zarezerwowanych jest już ponad 70% miejsc noclegowych. Liczba rezerwacji wzrasta proporcjonalnie do liczby ciepłych i słonecznych dni prognozowanych w czasie długiego weekendu, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jak tylko gdzieś pojawia się przebłysk słoneczka, natychmiast u nas ilość rezerwacji rusza. Ceny za noclegi w ostatnich dniach wzrosły, ale nadal dostępne są atrakcyjne oferty. Średnio za jedną noc w trzygwiazdkowym hotelu ze śniadaniem w pobliżu Krupówek dwie osoby zapłacą ponad 500 zł, dodaje Karol Wagner. Najniższa cena, jaką dzisiaj widziałem wśród obiektów w takiej odległości od Krupówek, to jest istotne, to było 185 zł. To był taki standard, powiedzmy, dwie gwiazdki z plusikiem i jeszcze takie ceny można złowić. W Tatrach na początku maja wciąż będzie można jeździć na nartach. Nadal czynny jest wyciąg w kotle gąsienicowym. Potem kolej na Kasprowym Wierchu czeka sezonowy przegląd techniczny. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

będzie 14. kolejnym albumem artystki, który zadebiutuje na szczycie zestawienia Billboardu. Płyta właśnie przebija kolejne rekordy, sprzedając blisko 2 miliony fizycznych egzemplarzy i generując blisko 800 milionów odtworzeń w ciągu tygodnia w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Sama Taylor Swift to już dziś o wiele więcej niż piosenkarka. To całe przedsiębiorstwo, którego roczny obrót jest porównywalny z PKB, na przykład San Marino. To instytucja, a być może również jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób na całej Ziemi. To będzie muzyczny piątkowy wieczór w trójce Taylor's Version. Dobry wieczór. Mówimy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Kuba Ambrożewski przy mikrofonie, a razem ze mną w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia są goście dzisiejszego programu. Pisarka i dziennikarka, autorka Ciałaczek, Karolina Sulej. Cześć, bardzo mi miło, że tu mogę być. I krytyk muzyczny, redaktor literatury Paweł Sajewicz. Dzień dobry. Moi drodzy, będziemy dzisiaj próbowali ugryźć to zjawisko Taylor Swift z różnych stron, ale mam propozycję, żeby rytm tej rozmowy wyznaczała nam muzyczna kariera Taylor. W końcu mówimy o kompozytorce, tekściarce, wokalistce, dziewczynie z gitarą, a zatem w tej podróży za moment cofniemy się o blisko dwie dekady do jej początków, ale przez chwilę jeszcze zostańmy tu i teraz. Pytanie na rozgrzewkę, bo zaczęliśmy audycję od utworu Fortnite, otwierającego ten właśnie nowy album Taylor Swift, The Tortured Poets Department. Jak wy odebraliście tę płytę? Przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, jak nam się podoba, i padła taka teza tutaj, że ta płyta jest growerem, że ona się z kolejnymi odsłuchami podoba bardziej, bo pierwszy kontakt na tle poprzednich płyt Taylor Swift wydawał mi się taki troszeczkę przytłumiony. To znaczy ten materiał muzyczny jest w dużo bardziej stonowanym klimacie niż poprzednie albumy. Jest bardzo mocno osadzony w takim brzmieniu lat 80. syntezatorowym, utrzymanym w średnim tempie. I trochę miałem takie skojarzenie, kiedy pierwszy raz tej płyty słuchałem, że tym razem Taylor Swift rzeczywiście do tych lat 80. się wyraźnie cofnęła, nie tylko w deklaracjach, jak było czasami wcześniej w jej karierze. Więc to jest ciekawy zabieg. Pytanie, na ile rzeczywiście ona jeszcze wciąż ma coś nowego muzycznie do powiedzenia, a na ile to są trochę te same piosenki Taylor Swift w nowych aranżacjach. Nad tym ja się jeszcze zastanawiam. To ja się z kolei zastanawiam bardzo mocno nad narracją tego podwójnego albumu, bo on znienacka został uzupełniony o kolejną transzę. Jack Antonoff i Aaron Dressner znów się uzupełniają. Każdy z nich dodaje swój smaczek do tego, co Taylor ma do powiedzenia, a mam wrażenie, że ta płyta nie bez powodu razem z tą drugą częścią jest nazywana antologią, bo moim zdaniem ona opowiada o pełnym spektrum tego, co Taylor w ogóle mówi o sobie, o swoich relacjach i też o relacjach z fanami i w ogóle z całym showbizem. To jest bardzo ambitny projekt, ta płyta. I o wiele bardziej wycyzelowane, niż się wydaje po pierwszym odsłuchaniu, że to jest właśnie pewien rodzaj takiej nastoletniej pretensjonalności wyrażania uczuć. Nie, moim zdaniem to jest bardzo taka zamierzona stylizacja i będę się starała potem z tego wytłumaczyć, co uważam. Natomiast muzycznie to jest trochę takie dziecko Folklore, Evermore i Midnight. Więc rzeczywiście tam jest dużo muzycznych powtórzeń, ale ta płyta, jak powiedziałeś, jest growerem, to znaczy ona tak wpływa w mózg i tam mieszka z taką większą delikatnością niż te poprzednie płyty atakowały, ale może to znaczy, że będziemy ją dłużej czuć, nie wiem. Ona na pewno wymaga jeszcze czasu. Ja miałem takie wrażenie, że ona jest w ogóle rozwinięciem treści muzycznych, które były zawarte w jednym pojedynczym utworze na mojej chyba takiej najbardziej osłuchanej płycie Taylor Swift, czyli 1989, utwór Clean, bodajże, jeśli dobrze pamiętam tytuł, ostatni utwór. To trochę miałem wrażenie, że ta nowa płyta jest Clean rozbudowanym do postaci ilu? 31 utworów? 31, tak. Tak. No ja już ten album wstępnie recenzowałem w ubiegłą sobotę, dosłownie 36 godzin po jego premierze w sobotniej popołudniowej audycji. No i taki szybki chaos. I wtedy trochę kręciłem nosem, prezentując wybranych kilka fragmentów, bo miałem takie wrażenie trochę, o którym chyba tutaj powiedzieliście między wierszami albo wprost, że ta płyta jest odrobinę płaska w pierwszym kontakcie, że ona przelatuje jak jeden długi, jednolity utwór, ale w tym tygodniu odbyłem jeszcze dwie, trzy kolejne sesje i pewne, powiedziałbym, takie bardziej pozytywne, wybijające się momenty na tym albumie zaczęły się wybijać jeszcze mocniej. Pewne takie, które gdzieś przelatywały mi przy tym pierwszym przesłuchaniu, zaczęły mi wręcz przeszkadzać, więc ta płyta nabiera dla mnie coraz mocniejszych takich barw w obie strony. Mam swoje ulubione piosenki, to akurat nie jest ta Fortnite, chociaż to jest fajne otwarcie. Gdzieś zaczepiłem się o Down Bad bardzo mocno. Oczywiście. To jest taka Taylor, troszeczkę właśnie z tego 1989, tylko zwolniona, taki zwolniony blank space troszkę. I to jest utwór, który chyba najczęściej gdzieś do mnie powraca. Słuchajcie, zanim wrócimy jeszcze na początek, to pewne rzeczy chciałbym, żebyśmy spróbowali ustalić, bo 4 miesiące temu Taylor Swift została uznana człowiekiem roku przez magazyn Time. Tam w uzasadnieniu dziennikarz, który popełnił w ogóle wspaniały esej na jej temat, Sam Lansky, napisał coś takiego w wolnym tłumaczeniu. Kiedy Taylor Swift opowiada historię, wiemy, że to będzie dobra historia. Nie tylko dlatego, że ma wyjątkowe życie, ale także dlatego, że jest wyjątkową, no właśnie, narratorką, storytellerką. Trudno to przełożyć wprost z języka angielskiego. Opowiadaczką historii. O czym jest waszym zdaniem historia Taylor Swift i dlaczego właściwie ludzie, już nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie, tak bardzo chcą jej słuchać? Co jest w niej i w tej muzyce tak wyjątkowego? To jest tak? Pytanie takie ostateczne trochę, o czym jest ta historia, o czym jest jej życie. Wydaje mi się, że nie jest przypadkiem, że ten taki masowy, globalny pik popularności Taylor Swift, który też, zauważmy, on nie przypada tak, jak często to jest z karierami artystów z kręgu popkultury, że oni wystrzeliwują i mają bardzo blisko początku swojej realnej kariery ten taki największy moment popularności, jaki mogą osiągnąć. U Taylor Swift ten moment był odwleczony i po drodze jeszcze było kilka wybojów. Więc wydaje mi się nieprzypadkowe, że on zdarzył się właśnie teraz, bo on mi analogicznie układa się z innym trendem globalnym, popkulturowym, który też odpowiada za sprzedaż milionów nośników, czy to fizycznych, czy streamów. I ten trend to jest literatura young adult. I wiecie, literatura young adult, ona ma bardzo wiele oblicz, ale jednym z takich tropów centralnych to jest taka reinterpretacja historii o Kopciuszku na wiele sposobów. W tych bardzo popularnych książkach, naprawdę masowo popularnych, bardzo często spotykamy taką postać, która trochę idąc pod prąd, rzucona w nowe środowisko, rzucona przeciwko różnym przeciwnościom losu, musi odnaleźć swoją drogę i wykazać te wszystkie swoje talenty, swój spryt, swoją mądrość. Po drodze oczywiście stawia czoła rozlicznym bad guyom, postacią nieprzyjemnym, niesympatycznym, ale ma też rozmaite rozterki serca. To są różne tropy, które historia prywatna Taylor Swift i zawodowa historia Taylor Swift również odhacza. Czy to odhacza dlatego, bo to się tejże bohaterce przydarza, jak na przykład beef z Kanye Westem, czy też dlatego, bo sama bohaterka trochę stymuluje, czy popycha swoją historię w tę stronę, tak jak na przykład właśnie eksplorowanie rozmaitych właśnie tropów prywatnych, romantycznych w tekstach, co jest po prostu jakimś już w tym momencie osobnym gatunkiem, nie wiem czy poezji już, ale na pewno liryki muzycznej, który Taylor Swift uprawia. Więc te paralele wydają mi się tutaj bardzo znaczące i być może socjolog powinien się wypowiedzieć na temat takich naprawdę głębokich przyczyn tej konkretnej popularności tego tropu dzisiaj. Ale on się powiela w rozmaitych postaciach i Taylor Swift jest jedną z tych postaci moim zdaniem. To ja może bym dopowiedziała, że dla mnie to może nie tyle jest to baśń o Kopciuszku, co w ogóle jest to struktura baśni. I jako taka, ta struktura pewnego rodzaju dojrzewania, szczególnie w przypadku kobiety, się objawia w bardzo popularnym dzisiaj tropie podróży bohaterki, która to tym się różni od podróży bohatera, czyli tego protagonisty mężczyzny, że kobieta, aby odzyskać swoją dziewczęcość, tudzież kobiecość, musi najpierw się nauczyć, że aby osiągnąć sukces, nie musi być the man, jakby powiedziała Taylor, nie musi być mężczyzną, nie musi tych jakości męskich w sobie pielęgnować, tylko może po przebadaniu terenu że można odnieść sukces, musi stwierdzić także jako kobieta, więc Taylor moim zdaniem idealnie przechodzi to taką klasyczną woodmanowską właśnie, bo to jest z tej jungistki teorii pojęcie tej drogi podróży bohaterki, że ona teraz także tą płytą pokazuje, że ona może tej jakości nawet nie tyle kobiety, co wręcz dziewczęce, co wręcz takie nastoletnie, tego nastoletniego zakochania, tego przyznawania się do emocji, do tej takiej wrażliwości, do tego vulnerability, które jest tak dzisiaj również, mam wrażenie, na wszystkie strony w tej pop psychologii, nawet Brené Brown i tak dalej, tak wałkowane, że to, że ona opowiada o emocjach takich w sumie dosyć delikatnych, ale nas wszystkich dotyczących, śpiewa piosenki o miłości po prostu, tak jak Amy Winehouse śpiewała, też inspirując się tak jak Taylor swoim życiem prywatnym bardzo mocno. Back to Black jest przecież odą do jej tragicznego i skomplikowanego związku. Taylor również śpiewa mocno autobiograficznie i wydaje mi się, że w tym autobiografizmie, w tym takiej konfesyjnej liryce też tkwi jej urok. My bardzo chcemy dzisiaj słuchać o tym, co ma do powiedzenia kobieta albo w ogóle inny, ktoś, kto nas fascynuje, ponieważ opowiada nam swoje życie. Także dla nas to jest inspiracja albo nas to terapeutyzuje. No również taki nurt literatury jest bardzo dzisiaj popularny. Nawet w Polsce polskie artystki czy literatki również się zajmują takim konfesyjnym opowiadaniem. No a taka literatura konfesyjna, poezja konfesyjna, to jest bardzo amerykańska rzecz. To już właśnie Sylwia Plath taką była pierwszą pop poetką i na którą się Taylor często zresztą powołuje. Więc wydaje mi się, że taka Taylor, która robi coś takiego szalenie emocjonalnego, kameralnego, ale na taką skalę, której no jeszcze świat nie widział, mówiąc tak kolokwialnie, to jest pewien paradoks, który mi się tutaj wydaje interesujący, ale też może znaczy, że my jesteśmy bardzo stęsknieni za no, taką Beatlesowską autentycznością i prostymi piosenkami o miłości, które jednak bardzo trudno napisać. Ja mam chyba taką trochę złośliwą odpowiedź na to pytanie, które sam postawiłem, ale wydaje mi się, że powiem mniej więcej to samo, tylko o wiele bardziej prymitywnymi słowami. Mianowicie chodzi mi o to, że to jest wyjątkowego w Taylor Swift, że w pewnym sensie nie ma w niej nic wyjątkowego. To znaczy właśnie chodzi o opowiadanie pewnych uniwersalnych historii, często nawet opartych na pewnych kalkach, na pewnych kliszach, ale w sposób taki inkluzywny dla słuchacza, angażujący go w taki sposób, że ci słuchacze natychmiast potrafią się do tych emocji jakoś odnieść i z nimi identyfikować. Nie ma w tym niczego niecodziennego, ale kiedy dodać do tego ekspresję, dodać do tego jej osobowość, jej osobistą historię, no to trochę jest taka sytuacja, którą już mieliśmy wiele razy w muzyce pop. Jakby trochę uwielbiamy, kiedy gwiazdy poruszają wątki autobiograficzne i możemy dojść do wniosku, że w pewnym sensie na tym samym polegał na przykład fenomen, nie wiem, 30-40 lat temu Stevie Nicks, tak, która też opowiadała bardzo wprost historię o swoim życiu. Napisała wiersz na ten album zresztą. Stała za tym taka charyzma i taka, no właśnie taka osobowość, tak, że po prostu wszyscy to na całym świecie kupowali. I chyba też polega ten fenomen na pewnej normalności, może takiej normalsowości, bo gwiazdy popu to są najczęściej pewnego rodzaju kosmici, tacy przybysze z innych planet. I trudno sobie nam wyobrazić, że moglibyśmy się z nimi znaleźć na przykład w jednym pokoju i nawiązać konwersację. A Taylor taka nie jest. Ona buduje ten swój wizerunek dziewczyny z sąsiedztwa. Przyjaciółki. Przyjaciółki, tak. Która do wszystkiego doszła swoim talentem, ciężką pracą, ale w głębi duszy pozostała taka jak kiedyś. I wydaje mi się, że jej fani, zwłaszcza fanki, czują pewną taką bliskość, taką niewidzialną więź jakby ze starszą siostrą. To jest oczywiście pozorna normalność, bo kiedy ją troszeczkę przenicować, to okazuje się, że bardzo wiele wątków w tej historii Taylor Swift nie mogłoby się przydarzyć po prostu pierwszej lepszej osobie z tłumu, ale to jest też pożądana pozorna normalność w tym znaczeniu, znowu wrócę tutaj do tej nitki, którą podsunąłem, czyli literatury young adult, że ten rodzaj literacki bardzo daje taki potencjał eskapistyczny czytelnikom. I osoby, które słuchają Taylor Swift, tak samo myślę, bardzo często szukają w tej jej normalności takiej wymarzonej wersji swojej normalności. To znaczy, to nie jest nasze życie. My nie żyjemy życiem Taylor Swift, znaczy nikt nie żyje w tym momencie życiem Taylor Swift, a jednocześnie wierzymy w to, że ten konkretny model życia nie odbiega na tyle od naszych wyobrażeń o nas samych, że moglibyśmy tak naprawdę z marszu w to życie wejść. I to utożsamienie się z tą bohaterką masowych wyobrażeń, to jest właśnie coś, co bardzo skraca dystans do niej i co chyba moim zdaniem w pierwszym rzędzie, bo tych oczywiście faktorów jest bardzo wiele, ale w pierwszym rzędzie buduje to takie naprawdę emocjonalne przywiązanie do tej konkretnie postaci u jej fanbazy. No i ja też troszeczkę jestem jej fanbazą, chociaż może taką nie powiedziałabym korową, ponieważ mam lat 39 i nie dorastałam z nią tak bardzo jak wiele młodszych słuchaczy i słuchaczek. Natomiast wydaje mi się, że ta kronika jej dorastania jest też tutaj bardzo interesująca, że jakby ona dlatego też nagrała tak wcześnie swoją pierwszą płytę i dlatego nie chciała dorastać razem ze swoim pierwszym wydawcą, bo chciała jak najszybciej opowiedzieć o swoich latach nastoletnich. Nie chciała, żeby się w cudzysłowie zmarnowały. I się też po latach, przynajmniej z tego, co mówiła, nie wstydzi tych takich pierwszych, może nieco naiwnych piosenek. Bo dla niej najważniejsze było to, żeby opowiadać na bieżąco, dzielić się tym na bieżąco, przez co ona przechodzi. Przez tymi banalnymi poniekąd rzeczywiście doświadczeniami pierwszych pocałunków, pierwszych odrzuceń, tego, co ona widzi w świecie i jak to przez siebie przepuszcza. I do dzisiaj to robi. I ciekawe, jak to będzie dalej wyglądać. To ja mam propozycję, byśmy teraz przeszli do muzyki Taylor Swift i właśnie wrócili na, no może nie na sam początek, bo to nie będzie jej pierwsza płyta, tylko płyta druga, rok 2008. I tu właśnie Taylor będzie tą taką nieco zahukaną dziewczyną z liceum, śpiewającą do chłopaka, bo wtedy takie rzeczy głównie na swoich płytach wyśpiewywała. Jedna z moich ulubionych piosenek z tego wczesnego okresu Taylor Swift, You Belong With Me. On the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. You belong with me. You Belong With Me, Taylor Swift, ze swojej drugiej płyty Fearless, aczkolwiek w przypadku tych utworów z paru starszych płyt Taylor Swift, dzisiaj słuchamy tak zwanych Taylor's Versions. Powiemy jeszcze później, opowiadając o różnych zmianach i ogólnie podejściu Taylor Swift do branży muzycznej, różnych innowacjach, które wprowadziła, na czym polegają te wersje Taylor i z czego one się wzięły. W każdym razie są to nagrane ponownie po latach jej wczesne i nie tylko wczesne płyty. W tym przypadku druga płyta Fearless, bo chciałem na chwilę wrócić do okresu, w którym ta kariera się rozpoczynała, właśnie jeszcze w dekadzie lat zerowych. Taylor w wieku 14 lat podpisała kontrakt z firmą publishingową Sony jako najmłodsza autorka piosenek w historii tej firmy. Jej pierwszy album wyszedł w roku 2006, kiedy miała lat 16-17. I ta płyta odniosła już pewien sukces, natomiast płyta Fearless, z której słuchaliśmy przed chwilą utworu, no to już był prawdziwy bestseller, numer jeden Billboardu, a ona miała wtedy ledwie lat 18. Co w ogóle waszym zdaniem sprawiło, że branża muzyczna tak mocno uwierzyła w Taylor, tak mocno na nią postawiła w tak młodym wieku? Bo wydaje mi się, że jak teraz tego słuchamy, to nie jest tak łatwo powiedzieć, co wyróżniało konkretnie Taylor Swift spośród pewnie bardzo wielu innych nastoletnich kandydatek na gwiazdy. To może ja zacznę tym razem. Wydaje mi się, że wiele rzeczy się na to złożyło. Dobrze, to zacznę od tej takiej najbardziej może prywatnej, to znaczy od rodziców Taylor. Bo Taylor wyrastała w rodzinie bardzo wspierającej, dość majętnej i właściwie im Taylor była starsza, tym więcej tego majątku się gromadziło. Jak jeszcze się nie przeprowadzili do Nashville, tylko mieszkali w Pensylwanii, to mieszkali w takiej kilkupiętrowym apartamencie, gdzie nawet był basen i generalnie no powodziło im się. Natomiast finansiści. No i Taylor w ogóle też dostała imię Taylor, dlatego żeby nie można było poznać, czy jest kobietą, czy mężczyzną po imieniu, żeby jej ułatwić start w tym właśnie finansach. I ona właśnie jak dzieci mówiły inne tam, że chcą astronautą zostać albo tam, nie wiem, pielęgniarką, to ona mówiła, że chce być financial advisor, bo takiej właśnie mama tłumaczyła, że o to chodzi w tej rodzinie, żeby ona przejęła po ojcu tę schedę i też się zajmowała doradztwem finansowym. Natomiast rzeczywiście Taylor, tak mówi legenda, jak tylko zaczęła mówić, to właściwie zaczęła od razu śpiewać i też pisać. Ale rzeczywiście prawdą jest, że już w wieku 12 lat poprosiła rodziców, żeby wykupili domenę taylorswift.com i tak rzeczywiście się wydarzyło. I bardzo wcześnie sobie wymyśliła, że ona chce śpiewać i to chce śpiewać właśnie country, bo pierwsze wokalistki, które uwielbiała, to była Shania Twain i Leanne Rimes. I przekonała mamę, żeby chociaż na próbę pojechały do Nashville, które było mekką i nadal jest muzyki country, i ta mała Taylor chodziła po tych wytwórniach ze swoim CD, ze zdjęciem wydrukowanym na drukarce. Mówiła, cześć, jestem Taylor, wydajcie mnie. No to się nie udało. Natomiast zaśpiewała w legendarnym klubie Bluebird i wypatrzył ją tam jej przyszły menadżer i twórca Big Machine, Scott Beretta. Borchetta, to się tak mówi, dokładnie. I podobno się w niej od razu zakochał jako w artystce i to było po prostu jak lightning bolt, ale nie wszyscy tak od razu uwierzyli w Taylor, bo była rzeczywiście bardzo młoda, jak na muzykę country, a zwykle tematy muzyki country dla kobiet, no to był właśnie, nie, macierzyństwo, znalezienie tego jedynego, ewentualnie jakaś Jolene, która przeszkadza w relacji, a Taylor nie chciała śpiewać takich dorosłych tematów, tylko chciała śpiewać o tych pierwszych pocałunkach, o tym, co dotyczyło jej życia, i to była na pewno ogromna zmiana, nie było takiego głosu wcześniej. No i nie było też takiej dziewczyny, która taką w tym wieku miała wyrazistą, taką powiedziałabym, narrację na swój temat. Chciała być w studiu, chciała mieć kontrolę nad tym, co pisze, jak to brzmi i jeszcze nad tym, jak wygląda właśnie cały jej wizerunek. Tam projektowała swojego MySpace'a, wysyłała liściki z podziękowaniami do studiów. No była strasznie miła. Plus rodzice też pomagali zorganizować te jej pierwsze występy i to, jak ona ma sobie radzić. Więc wydaje mi się, że to było po prostu coś kompletnie nowego w muzyce country i dlatego też na zasadzie kuriozum może na początku zrobiła karierę, a potem no, musiała udowadniać, no, były takie zarzuty, że ona nie pisze sama tych piosenek, więc potem ona udowadniała na różne sposoby, że jest na to odpowiedzialna i tak dalej. No ale, ale wkroczyła w ten biznes, to była trochę kombinacja przedsiębiorczości jej rodziców, dobrego timingu i no tego, że to rzeczywiście, co ona śpiewała i jak, to była nowa propozycja. Ta przedsiębiorczość rodziców, to ona w ogóle jest bardzo wymierna, bo przecież ojciec Taylor Swift, w momencie, w którym ona podpisywała ten swój pierwszy kontrakt płytowy z firmą Big Machine, zainwestował w tę konkretną wytwórnię, która wtedy dopiero powstawała. No właśnie. Więc nie wykupił udziałów za kilkanaście czy kilkadziesiąt dolarów, tylko włożył w to 120 tysięcy dolarów. Mhm. To znowu jest trochę ta kwestia tej pozornej normalności. Niby po prostu taka historia, którą wiele dziewczyn mogłoby przejść, pozornie, ale niewiele dziewczyn mogłoby mieć wsparcie po prostu tutaj ojca, który z tą walizką pieniędzy przyjeżdża. Więc gdzieś tam zawsze jest ten taki troszeczkę słodko-gorzki klimacik w tej historii Taylor Swift, który pewnie też służy różnym hejterom do wbijania jej szpileczki, ale z drugiej, czy trzeciej, czy czwartej strony niewątpliwie ten jej osobisty upór gra tutaj wielką rolę. Ogromną. Bo ona faktycznie, co rzadkie w ogóle w przemyśle muzyki dla nastolatków, nie tylko kantrowej, czy jakiejkolwiek innej, była od początku autorką swojego repertuaru. Mhm. Współautorką bądź autorką, ale jednak zawsze ten jej autorski stempel tam był. I to jest sytuacja wyjątkowa. I teraz songwriting Taylor Swift, on się na przestrzeni lat jakoś tam zmienia, ale jednak idiom pewny, melodyczny, muzyczny, tej jej twórczości pozostaje rozpoznawalny. Tu moim zdaniem nie ma w ogóle żadnej wątpliwości, że to jest konkretnie muzyka Taylor Swift. No znaczy może jakieś AI rzeczywiście jest w stanie dzisiaj totalnie wygenerować kolejną piosenkę Taylor Swift i to też mógłby być hit, jeśli by go odpowiednio obrandować. Ale Taylor Swift rzeczywiście od początku pewne charakterystyczne cechy stylu prezentowała. No i to przede wszystkim jest ta kwestia bardzo zaraźliwej natury tych jej wiodących muzycznych hooków, czyli tych motywów, na których te utwory są zbudowane. To od początku się w ucho rzuca. Więc no tak, no może łatwo tutaj się naśmiewać, że tato pomógł, ale z drugiej strony no to jest kwestia tego, komu pomógł, naprawdę utalentowanej dziewczynie. I jest jeszcze oczywiście kwestia bardzo istotna tego, do jakiego rynku faktycznie ona z tą swoją propozycją artystyczną wyszła, czyli ten rynek muzyki country w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo szeroki temat, więc nie wiem, czy w tym momencie już go otwierać, ale myślę, że na pewno będziemy dzisiaj o tym jeszcze mówić. Tak, bo tak, to, powiedzmy dwa słowa może. No to po prostu nie jest tak, jak, nie wiem, w przestrzeni muzyki europejskiej, że ten podział jest taki bardziej płynny i każda piosenka teoretycznie z każdego gatunku może jakąś tam swoją publiczność zdobyć. Znaczy nie, rynek muzyki country w Stanach to jest jakby zupełnie inny świat, który może być samowystarczalny. Ona mogłaby nigdy z tego świata nie wyjść, mogłaby nie stać się piosenkarką mainstreamową, a i tak mogłaby sprzedawać grube miliony albumów. Mhm. Są artyści amerykańscy, którzy praktycznie tylko i wyłącznie na tym rynku funkcjonują, właśnie amerykańskim, konkretnie rynku countrowym i tak naprawdę oni są gigagwiazdami, a my w Europie ich na przykład nie słuchamy. Coś tam wiemy, tak, ale no Garth Brooks, prawda? 170 milionów sprzedanych egzemplarzy płyt, w zasadzie tylko w Stanach. No właśnie, myślę, że będziemy jeszcze za chwilę mówić o tym momencie, kiedy Taylor Swift zdecydowała się jednak porzucić ten pewnie bezpieczny, ciepły już rynek country. Ale jeszcze country. Chwileczkę, bo jeszcze na razie jest grzeczną dziewczynką, która chwileczkę. Chodzi do kościoła. Tak, na razie jesteśmy w roku 2010 i Taylor już skończyła 20 lat i wydaje swój trzeci album Speak Now. I wiem, Karolina, że to jest jedna z twoich ulubionych jej piosenek z tego okresu, więc tak oddam jest. Ci... Oddam Ci tę przyjemność zapowiedzenia tego utworu. To teraz będziemy słuchać The Story of Us, Taylor's Version. Sparks flew instantly, and people would say they're the lucky ones. I used to know my place was the spot next to you. Now I'm searching the room for an empty seat, 'cause lately I don't even know what page you're on. chapter. How'd we end up this way? See me nervously pulling at my clothes and trying to look busy. And you're doing your best to avoid me. I'm starting to think one day I'll tell the story of us. How I was losing my mind when I saw you here. But you held your pride like you should have held me. Oh, I'm scared to see the ending. Why are we pretending this is nothing? I tell you I miss you, but I don't know how. I never heard silence quite this loud. Now I'm sitting alone in a crowded room and we're not speaking. And I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Yeah. I don't know what to say since the twist of fate when it all broke down. And the story of us looks a lot like a tragedy now. This is looking like a contest of who can act like they care less. But I liked it better when you were on my side. The battle's in your hands now, but I would lay my armor down if you said you'd rather love than fight. So many things that you wish I. Might be ending soon. Now I'm standing alone in a crowded room and we're not speaking. And I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Yeah. I don't know what to say since the twist of fate when it all broke down. And the story of us looks a lot like a tragedy now. No właśnie, tak jak artystka powiedziała, to był koniec tej piosenki The Story of Us, Taylor Swift. Trwała w międzyczasie dyskusja w studiu pomiędzy nami tutaj z udziałem Karoliny i Pawła, czy jest to bardziej Avril Lavigne, czy bardziej zespół The Killers z takiej indie dyskoteki w utworze Somebody Told Me. Ale chyba sam fakt, że w ogóle rzucamy takie odniesienia, pokazuje, że to był ten moment w karierze Taylor Swift, kiedy ona już naprawdę wyraźnie zerkała w stronę muzycznego mainstreamu, wyglądała zza tego płotu kantrowego i tam patrzyła, co tam jest. I za moment przejście do kolejnej płyty, czyli płyty Red, która ukazała się w 2012 roku, to jest ten moment takiej definitywnej jej transformacji stylu od tego pop country do popu sensu stricto. To jest ten okres, w którym pisane przez nią piosenki zaczynają podlegać coraz bardziej intensywnej obróbce studyjnej, a ona sama przechodzi od bycia lokalną gwiazdą, ogromną oczywiście na tym etapie, ale jednak lokalną gwiazdą muzyki gatunkowej, w tym przypadku country, do rywalizacji o palmę pierwszeństwa w mainstreamie, bo na Red obok kantrowych ballad pojawia się już elektroniczna produkcja, pojawiają się inspiracje bardzo modnym wtedy dubstepem, tak, są dubstepowe dropy tak zwane. Część utworów produkuje szwedzki luminarz popu Max Martin, który zasłynął współpracą między innymi z Backstreet Boys w latach 90. Czy z Britney Spears. Jest na płycie między innymi duet z Edem Sheeranem. I to wszystko nie były dla niej wtedy, ja już jak najbardziej śledziłem to wówczas, to nie były dla niej wygodne ruchy pod kątem tego rynku, z którego ona wychodziła. Dla mnie to był dowód jej ambicji, bo mogła być wielką gwiazdą na swoim poletku, ale uciekła z niego, wdarła się na nie swoje boisko i pytanie, czy wygrała? No chyba fakt, że dzisiaj prowadzimy tę dyskusję, dowodzi, że jednak tak. na tym etapie ona jeszcze często robiła takie, puszczała oko do tej widowni country, na przykład w utworze tytułowym z płyty Red, mimo że to jest taki power popowy numer klasyczny, który mógłby z country nie mieć nic wspólnego, tam się pojawia w aranżu banjo. No i to jest taki prosty zabieg, który sprawia, że pewna grupa elektoratu nagle mówi, a ona jest wciąż nasza. To wciąż jest ta dziewczyna z Nashville, tak naprawdę z Pensylwanii, ale jednak przeszczepiona na grunt stolicy country. Więc to są wszystko też takie ruchy bardzo świadome, bardzo wykoncypowane, myślę, przez jej team A&R-owy, to znaczy te mądre głowy z wytwórni, które mówiły, no to teraz tak, teraz musimy zrobić ten jeden utwór z dropem dubstepowym, ale tutaj dla równowagi, żeby publiczność nie czuła się wyalienowana, dodamy to banjo. Bo nawet my rozmawiamy o country na razie jeszcze wciąż, a w tych dwóch utworach, których przed chwilą słuchaliśmy, tego country było niewiele, ale wystarczą pewne po prostu drobne gesty, żeby ona wciąż jeszcze z tą swoją korową publicznością nawiązywała dialog. A potem rzeczywiście w jej karierze pojawi się moment, w którym zupełnie z tego, z tych zabiegów zrezygnuje, przynajmniej na chwilę. Tak, a potem wróci do country na już nowe sposoby i to też będzie bardzo ciekawe, ale ta płyta jest zdecydowanie takim trochę okresem liminalnym w jej twórczości, że tam rzeczywiście jest dużo tego puszczania oka, ale też dużo takiego korzystania z aktualnych trendów muzycznych, jak powiedziałeś. I knew you were trouble i te dropy tam, no to jest rzeczywiście, już się bardziej chyba nie da. To jest dźwiękowy stempel roku 2012. Dokładnie, to wszędzie ta piosenka leciała. Natomiast na tej płycie znajduje się też utwór, który wielu fanów uważa za jeden z najlepiej napisanych i w ogóle najbardziej ukochanych i najbardziej dla nich wzruszających, czyli All Too Well. Jeżeli nam czas pozwoli, to dzisiaj również go posłuchamy w drugiej godzinie, ale tak, zgadzam się. Ten utwór jeszcze chyba urósł bardzo mocno podczas tej reedycji, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak, w ostatnich latach, kiedy ukazała się Red Taylor's Version. I to dowodzi tego, że jednak Taylor zrobiła duży skok songwriterski, jeśli chodzi o to, jak ona chce o sobie opowiadać. I być może country, nie tylko ze względu na brzmienie, ale też na pewien wizerunek kobiety, artystki, stało się dla niej za ciasne. Słuchajcie, to proponuję, skoro już powiedzieliśmy tak bardzo konkretnie o tym, jak ta płyta brzmi i też o utworze tytułowym, dzisiaj on został wytypowany, by wybrzmieć tutaj, to właśnie będzie taka Taylor trochę w rozkroku, w pół drogi między tym brzmieniem komercyjnym, a jeszcze tym światem country, ale no przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, to jedna z moich ulubionych jej piosenek, kiwacie głowami, więc cieszę się, że mamy zgodę, Red. Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. Loving him is like trying to change your mind once you're already flying through the free fall. Like the colors in autumn so bright, just before they lose it. Losing him was blue like I never known. Missing him was dark gray all alone. Forgetting him was like trying to know somebody you never trochę power popu, trochę nowej fali, trochę country, dużo Taylor Swift, jej osobowości, jej charyzmy muzycznej. Tytułowy utwór z albumu Red, oczywiście w Taylor's Version, oryginalnie rok 2012, w tej wersji to był chyba 2021, jeżeli pamiętam. No i tak, dotarliśmy do gdzieś, no nawet jeszcze nie półmetka kariery Taylor. Powoli docieramy do półmetka naszego dzisiejszego spotkania wieczornego w programie trzecim. Wrócimy do rozmowy o Taylor Swift konkretnie po 23, ale teraz chcielibyśmy jeszcze zrobić drobne ogłoszenie związane z obecnością naszej gościni Karoliny Sulej w trójkowym studiu, związane z Taylor Swift, bo ty, Karolina, coś tutaj nam wspomniałaś, że szykujesz pewną rzecz związaną z postacią Taylor. Tak, zrobię jak Taylor po prostu, taki surprise announcement. No tak, jest to fakt, że pracuję nad książką o Taylor i ukaże się ona przed koncertami polskimi i będzie napisana z bardzo polskiej perspektywy oraz mojej własnej autorskiej, Karoliny Sulej. Będą tam polscy Swifties, będą ich portrety, będą tam rozmowy przeprowadzane o tym, jak się pisze piosenki, między innymi z Melą Koteluk. Będzie tam rozmowa z psycholożką, która się zajmuje też zdrowiem psychicznym artystów. Będzie sporo o modzie, bo jestem antropolożką mody. Będzie też cała dyskografia, będzie analiza, interpretacja piosenek Taylor, moich ulubionych, no i taki duży esej na jej temat, więc będzie tam dużo gatunków i mam nadzieję sporo treści, bo te książki o Taylor, które w Stanach wychodzą, to zwykle mają więcej obrazków. Jak się pisze w Polsce książkę o artystce, która do niedawna jeszcze nie była tu jakoś szalenie popularna? Szybko się ją pisze. Nie, no, żartuję. Wydaje mi się, że Polska jest rzeczywiście dosyć specyficzna i pewnie jeszcze do tego wrócimy. Natomiast bardzo bym chciała ją napisać przede wszystkim dla polskich Swiftie oraz po to, żeby dyskusja o Taylor Swift w Polsce była taka, jak my dzisiaj tutaj ją możemy mieć, żeby się oderwała już raz na zawsze od tych pudelków i różnego typu portali, gdzie Taylor w Polsce bywała najczęściej. Słuchajcie, no to super, to trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za to, żeby spiął się kalendarz przede wszystkim, bo koncerty warszawskie 1, 2, 3 sierpnia na Stadionie Narodowym. Nie mogę się doczekać, bo ja wybieram się. Ty rozumiem, że również tak tam będziesz. Którego dnia? 1, 2, 3? Drugiego. Ja również drugiego. Myślę, że w takim razie się na pewno spotkamy na trybunach. Musimy się przebrać. Koniecznie pamiętaj. A to nie wiem, to musisz się poza anteną podzielić się w takim razie, jaki jest dress code. A my przed 23 w trójce sięgniemy jeszcze na kolejny album Taylor, kolejny w naszej chronologii. To będzie rok 2014, ale znowuż 2023 tak naprawdę, bo to będzie ponownie nagrana wersja utworu Out of the Woods. Pawle, 15 sekund o tym, dlaczego ten utwór dzisiaj z tej płyty wybrałeś? Wiele utworów Taylor Swift to są takie utwory trochę pamiętnikarskie. One mówią bardzo wprost o rzeczach, a ten utwór jest metaforyczny i w jakimś sensie tajemniczy. O, 15 sekund. No i przy okazji z tego, co przynajmniej wiadomo, nawiązuje do relacji z jednym z bardziej popularnych partnerów Taylor Swift, ale do tego dojdziemy po godzinie 23. Tymczasem dziękujemy za tę godzinę i do usłyszenia. Remember, we